Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Yunus suresinin 75. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu bundan önceki bölümde Mekkeli müşriklere ve kıyamete kadar gelecek bütün kafirlere başarıda gücün, bileğin öneminden ziyade mesajın önemi, peygamberin haklılığının önemi veya peygamberlerin yolundan gidenlerin haklılığının önemine dikkatimizi çekmek üzere bize Nuh aleyhisselamı örnek olarak vermişti. O tek başına insanları uyarmaya devam ediyor. Karşı taraf sahip olduğu devlet gücünü, para gücünü, ordu gücünü Nuh Aleyhisselam'a karşı kullanıyor. Neticede Nuh Aleyhisselam galip geliyor. Bunu sevgili Peygamberimiz o gün için Mekkelilere, bugün için biz dünya insanına duyurmaya devam edeceğiz. Yine bir örnek daha veriyor Rabbimiz. 75. ayet-i kerimede. Sümme ba'atna min ba'dihim Musa ve Harun ila Firavun ve meleihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mücrimin. Onlardan sonra Musa'yı peygamber olarak gönderdik. Nuh Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler ve daha sonra Musa'yı ve Harun'u peygamber olarak gönderdik. Kime? Firavun'a ve onun yandaşlarına, kodamanlarına. Mele kelimesi Arap'ın dilinde imkanlara doymuş insanlar. Yani Firavun'un çevresinde olan, onun yakını ve yandaşı olan devlet imkanlarından sonuna kadar yararlanan insanlar. Onlara Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdiğini haber veriyor. Biz bundan şu mesajı alıyoruz. İnsanların yaptığı iş ne kadar kötü olursa olsun, mutlak surette onun da kulağına hak söz ulaştırılmalıdır. Firavun ki küfrün, isyanın, inkarın zirvesinde bir insan olarak tanıtılır. Yani şu anda yeryüzündeki bütün ahlaksız işler yapan insanların yaptığını toplasanız Firavun'un gavurluğuna denk olamaz. Biz aslında yanlış bir yönde kullanılıyoruz da aslında. Mesela işte filan sapık şöyle yapmış gazetede veya televizyonda. Spiker ve onu hazırlayan, haberi hazırlayan adam öyle ağır kelimeler bulur ve yazar. Spiker de onu ifade ederken yüz hatleriyle de diline kuvvet verir. Halbuki dünyadaki suç işleyen sapıkların hepsinin yaptığını toplasanız, İnsanları inkara sevk eden ama çok kibar dil kullanan kafirin dengi olamazlar. Kur'an'ın bahsettiği asıl sapık, o tür sapıkları üretenlerdir. Onun için Allah Celle Celaluhu Firavun'a ve onun çevresinde devletin imkanlarıyla doymuş bu insanlara Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ı gönderdiğini ifade ederken bize mesaj şu, Müslümanlara mesaj şu: yeryüzünde İslam'ı yok etmek üzere harekete geçen, bu konuda eğitim kurumları kuran, bu konuda ateşli silahların her çeşidini yapan, öldürücü silahların her çeşidini yapmaya çalışan bu adamlara da Allah Celle Celaluhu'nun mesajını ulaştıracak bir topluluk mutlaka olmalıdır. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ayet-i kerimesinde insanlara iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluğun mutlaka olmasını istemektedir Allah Celle Celaluhu. Peki, Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam Allah'ın ayetleriyle, burada hem Tevrat'ın ayetleri hem de Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizelerle Firavun'un yanına gittiklerinde onlar kibirlendiler diyor Rabbim. Kur'an'da çokça tekrarlanan müstekbir kelimesi ve onun karşıtı olan müstezaaf kelimesi. Müstekbir, büyüklenme hastalığına tutulmuşlar. Kendilerini Musa Aleyhisselam'ın üstünde görüyorlar. Geç onu, Allah Celle Celaluhu'nun de üstünde görmeye çalışanlar var. Hani Firavun için fekale ene rabbükümül âlâ. Halkının karşısına çıkıyor ve en yüce Rabbiniz benim diyor Firavun. Kendini Rab yerine koymuş bu adam, Musa Aleyhisselam'ı dinler mi? Kendi gönlünü kendisi perdelemiş. Gönül gözünün kapağını kendisi kapatmış bu adam. Peki neden buna gider? Rabbim diyor ki وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِم۪ينَ. Onlar suçlu bir toplum idiler de ondan diyor. Yani suçluluk psikolojisi kişiyi kibirlenmeye götürürmüş. Diyorum ya, psikoloji okuyacaksanız Kur'an okuyunuz. Diğer psikoloji kitapları da mutlaka faydalı. Ama insandır. Psikoloji kitabında o kitabı yazanın kendi psikolojisi yansımaktadır. Kendi bilgisi yansımaktadır. Ama insanı yaratan Allah Celle Celaluhu, onun psikolojisini de yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Onun verdiği bilgi daha geniş ve daha sağlamdır. Suçluluk psikolojisi içerisinde olan bu insanlar, o Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın getirdiği ayetlere inanmadılar. Kibirlendiler. Kendilerini daha üstte gördüler diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Suçlu oluşlarından kaynaklanmaktadır. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّب۪ينٌ. Bizim tarafımızdan hak onlara, yani doğru ve gerçek onlara gelince diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Şimdi akıllarını yetiremedikleri şeyi inkar ederler diyordu ya, بَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُح۪يطُوا بِهِ. İlmini ihata edemedikleri yani kavrayamadıklarını yalanladılar diyordu Allah Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği o ayetler adamların hayal ettiklerinin üstünde. Hayal bile edemiyorlar. Onlar hani hırsızlığı bilirler, ahlaksızlığı bilirler, insanları köle gibi çalıştırmayı bilirler. İnsanların elindekini kendi kasalarında toplamayı bilirler. Şimdi bunların karşıtı bir tavsiye gelecek olursa, olur mu? Ya sen deli misin? Deme durumunda kalırlar. Adamların Musa Aleyhisselam'a bakışları bu. Ve Musa Aleyhisselam'ın hem söylediği söz çok güzel, hem de elinden gösterdiği mucizeler çok güzel. Göz alıcı. Bu sefer de diyorlar ki bu bir sihirdir. Apaçık bir sihirdir diyorlar. Kale Musa, etekulune lil hakkı lemma caekum esihrun hâzâ ve la yuflihus sâhirûn. Yahu size hak gelince siz böyle mi diyorsunuz? Bu sihir mi? Söyleyin, bu sihir midir? Ya şunu bilin ki ve la yuflihus sâhirûn. Sihirbazlar kurtuluşa eremezler. Bu sihir midir? Dikkat edin. İfadeler o kadar hoş, o kadar güzel ama kelimelerin gerisinde taşıdığı manayı da hatırlarsak daha güzel. Mesela sihirbazlar ne yaparlar? Bir salonu tutarlar, biletle insanları içeriye alırlar ve onların gönüllerini hoş etmek için türlü numaralar yaparlar. Veya sihirbazlar devlet başkanının sarayına kadar giderler, orada maharetlerini gösterirler. Maharetlerini göstermeden önce sahneye çıkınca kralın, şahın, padişahın, cumhurbaşkanının önünde eğilirler, saygılarını sunarlar ki arkasından gelsin, bir şeyler gelsin isterler. Peki Musa Aleyhisselam'ın gelişinde bir vakar var, bir asalet var. Firavun'un önünde eğilmek şöyle dursun. Peygamber olarak geliyor. Karşılığında ücret istemiyor. Sihirbaz ücret istiyor. Musa Aleyhisselam ücret de istemiyor. Benim ücretim Allah'a aittir diyor. Sihirbaz saygılar sunuyor. Ondan, yani padişahtan ulufe bekliyor. Musa Aleyhisselam Firavun'dan bir şey beklemiyor. Ve yaptığı işin yanlış olduğunu söylemek üzere geliyor. Sen Rab değilsin. Rab seni de yaratan, beni de yaratandır diyor. Yani kralın, şahın, padişahın veya cumhurbaşkanının yanlışını ifade ediyor peygamber. Ve diyor ki sihirbazlar kurtuluşa eremezler diyor Musa Aleyhisselatü Vesselam. Peki biz bunu geçmişten bir bilgiyi nakletmek üzere okumuyoruz. Biz de o bütün İslam'ın vakarını, izzetini üzerimizde taşıyaraktan, kimseye boyun eğmeden, kafir dar ağacında assa bile ona eğilmeden, bütün servetine el koysa bile alabilmek için yaltaklanma tarafına gitmeden, yine de nerede olursa olsun, kürsüde, camide, minberde, meydanda, mecliste veya idam sehpasında. Allah vardır, birdir, ortağı yoktur, hiçbir kimse ona denk değildir sözünü söylemeye devam etmemiz gerekmektedir. Onların cevabı şu. 78. ayet-i kerimede Musa aleyhisselama cevap veriyorlar. Galu. Eci'tena litelfitena amma vecedina aleyhi abaena ve tekune lekumel kibriya'u fil ardı ve ma nahnu lekuma bimu'minin. Yahu siz bizim atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi döndürmek üzere mi geldiniz? Atalarımız gitmiş, biz de o ataların yolundan gidiyoruz. Kur'an'da bu çok tekrarlanır. Mekkeli müşriklerin de söylediği aynı şeydir. Bel nettebi'u ma vecedna aleyhi abaena. Biz babalarımızı hangi yolun üzerinde bulmuşsak biz onun izinden gideriz diyorlar. Değişen bir şey yok. 21. asır aynı şeyi söylüyor. 22. asrın kafiri de aynı şeyi söyleyecek. 30. asrın kafiri de aynı şeyi söylemeye devam eder. Dünyanın ömrü varsa. Biz onu söylemiyoruz. Biz babamız bile yanlış yapmışsa, babamızı çok sevdiğimizden babamıza yanlışını söyleyen insanlarız. İbrahim aleyhisselam bizim örneğimiz. Rabbim diyor ki, fettebi'u millete İbrahim. İbrahim'in milletine uyunuz, İbrahim'in dinine tabi olunuz diyor Rabbim. O İbrahim aleyhisselam babasını seviyor. Sevdiği için de babasının yanlıştan dönmesi için gayret gösteriyor. Onlar diyorlar ki siz yeryüzünde en büyük siz mi olmak istiyorsunuz? Yani Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselama siz yeryüzünde büyüklüğün size ait olmasını mı istiyorsunuz? Saltanat mı istiyorsunuz siz? Biz size iman etmiyoruz diyorlar. Şimdi her şeyi çıkar olarak görenlerin söyleyebileceği bir sözdür bu. Her şeyi saltanat olarak görenlerin söyleyebileceği bir sözdür bu. Hani insanlar yorum yaparlarken aslında kendilerini konuşurlarmış. Kendilerini konuşurlarmış. Şimdi bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz diyor ki Ebu Davud rivayet etmiş. Men kâle heleken nâs fehüve ehlekehum. Bir rivayette fehüve ehlekuhum. İnsanlar battı, insanlar perişan oldu, insanlar kötü oluyor, insanlar şöyle oldu, böyle oldu diyen adam onların en başta helak olanıdır. Veya onları helak edenlerin başta gelenlerindendir diyor sevgili peygamberimiz. Bu var ya bunun gidişini beğenmedim ben diyor adam. Bu hırsızlık yapmaya gidiyor diyor. Yahu ben de camiye gidiyor zannediyordum diyorum. Yok yok öyle değil diyor adam. Bu var ya bu onu hizmet ediyor zannediyor ama bunun niyeti filan diyor. Aslında kendi içini konuşuverir. Yani o hizmetlerden bir zamanlar ben de geçtiydim. Bunun neticesinde bu gelir. Ve bu onun için çalışır. Anlamında söyler bunu. Bunlar da diyorlar Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselama yahu sen Firavun'un yanına Allah vardır, birdir, ona kulluk yapınız diyorsun. Yani ne demek istiyorsun? Firavun'un yerine sen mi geçmek istiyorsun? Diyorlar. Yani bir iş ya makam için yapılır, ya para için yapılır, ya şöhret için yapılır. Allah rızası için? Yok, yok öyle bir şey canım. Öyle bir mantıkla hareket eden adamların söylediği söz bu. Biz size iman etmiyoruz diyorlar. Ve gâle firavun tûni bikulli sâhirin alîm. Firavun dedi ki, bütün bilgin sihirbazların bana getiriniz. Burada şöyle bir yanılgıya girmeyelim biz. Sihirbaz deyince biz günümüzde gösteri için sanatını icra eden, hani el çabukluğu marifet deyip bizim göz yanılmalarımızdan istifade eden ve bizi eğlendiren insanlar hatırımıza geliyor. Firavun dönemindeki sihirbazları da öyle değerlendiriyoruz. Biraz eksik bu bilgi. Firavun döneminin bilim adamları sihirbaz olarak biliniyordu. Bilim adamlar, sihirbazlar. Yani o gün için bilim faaliyetini, üniversiteleri, orta öğretimi, ilk öğretimi yöneten, yönlendiren, insanları bilgilendiren insanlar bunlar. Tabii el çabukluğunu da biliyorlar ayrı. Ama bazı kimyasal değişimleri de biliyorlar. Yani kimya bilimini o gün için en iyi onlar biliyorlar ve insanlara bu kimyasal değişimlerle de gösteriler yapı veriyorlar. Yani Firavun diyor ki benim bilim adamlarımı çağırın bakalım bir. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ Bütün sihirbazlar yani ilim adamları gelince Musa aleyhisselam dedi ki hadi buyurun atacağınızı atın bakalım bir. فَلَمَّا اَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ Musa aleyhisselam onlar yapacaklarını yapınca yani maharetlerini ortaya dökünce sizin bu yaptığınız bir sihirdir. Allah bu sihirleri boşa çıkaracaktır, iptal edecektir. İnna Allahe la yuslihu amelel müfsidin. Bozguncuların işini Allah düzeltmez diyor. Onlar bozgunculuğa devam ettikleri sürece onların işleri düzelmez diyor. Ve yuhakkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mucrimun. Allah kelimeleriyle hakkı yerine getirecektir. Mücrimler yani suçlular hoşlanmasalar da hak yerini bulacaktır diyor. Şimdi biz bu ayet-i kerimeleri aynen söylüyoruz. Ve yuhakkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mucrimun. Suçlular istemeseler de. Yukarıda demişti ayet-i kerime. Suçlu olmaları nedeniyle bunlar kibirleniyorlar. Suçluluk psikolojisiyle hareket ediyorlar. Bu suçluluk psikolojisiyle hareket edenler hakkın yerini bulmasını da hoşlanmazlar ama onlar hoşlanmasalar da hak yerini bulacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Buna benzer bir ayet-i kerime de لِيُدْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar ağızlarıyla İslam'ın nurunu söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Sahip olduğu bütün kimyasal silahlarla, biyolojik silahlarla, konvansiyon silahlarla, atom bombalarıyla, hidrojen bombalarıyla İslam'ın nurunu söndürmek için elinden gelen bütün gayreti kullanmalarına rağmen ateşe üfledikçe alevinin artması gibi İslam'ın nurunu daha fazla yaygınlaşmasına yardımcı oluyorlar bunlar. Sevgili Peygamberimiz de güzel ifade edivermiş. Allah kafirle de, racülü fasıkla da, fasık bir insanla da, kafir bir insanla da bu dini güçlendirir. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِرَجُلٍ فَاسِقٍ veya بِرَجُلٍ kafir hadisi şerifiyle Kafirle de Allah bu dini güçlendirir. Fasıkla da Allah bu dini güçlendirir diyor. 83. ayet-i kerimede فَمَا آمَنَ بِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِف۪ينَ Musa aleyhissalatu vesselama Firavun korkusundan dolayı, Firavun'un yandaşlarının korkusundan dolayı kendi kavminden bir nesil iman etti diyor Allah Celle Celaluhu. Kendi kavminden derken burada Beni İsrail kastedilmiş. Peki Beni İsrail'in dışında inanan var mıydı? Vardı. Yani Kıptilerden de Müslüman olanlar var. Fakat çoğunluk Beni İsrail'den olduğu için ifade böyle kullanılmış. Mü'min suresinde göreceğiz. Mü'min suresinde Rabbim Firavun'un yakınında olan bir insanın da iman ettiğini ve bir gün Firavun'un danışma meclisi toplandığında orada yaptığı bir konuşmayı yarım sayfa halinde Kur'an-ı Kerim'de Rabbim naklediveriyor. Kıptilerden de yani mesajı ulaştığı herkes içinden iman edenleri oldu, iman etmeyenleri da oldu. Firavun ve Firavun'a inananların, Firavun'un çevresinde olanların bir korkusu var. Buna rağmen iman eden bir topluluk var. Onlara azap etmelerinden korkuyorlar. Firavun yeryüzünde kendini en yüce göstermeye çalıştı. Ve o müsriflerdendir diyor Allah Celle Celaluhu. Dikkat edin müsrif kelimesine. İsraf kelimesini kullanırız. İsraf edene müsrif denir. Firavun müsriflerden idi diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, israfı biliriz biz. İsraf etmeyiniz dediğimizde veya televizyondan birisi israfın zararlarını anlatırken ev hanımlarına ve beylerine der ki işte elektriğinizin iki tanesi açıksa birini kapatınız. Çeşmeniz şip şip şip şip damlıyorsa contasını değiştiriniz. Ekmekleriniz sofrada artıyorsa güzel sarınız, akşamleyin yine yiyiniz. Veya sabahleyin başka bir işte kullanınız diye yol gösterir. Bunlar gerçekte israftır, doğru. Ama çöpe atılan ekmek israf olduğu gibi cehenneme atılan insan da israf demektir. İsraf edilmiş demektir. Asıl müsrif Firavun ve onun yolunda giden insanlardır. İnsanların cehenneme gitmesi için özel gayret gösterenler, ekmek israfının çok üstünde, elektrik israfının çok üstünde israf yapmaktadırlar. Çünkü elektrik de insan için yaratılmış, ekmek de insan için yaratılmıştır. Asıl israf edilmemesi gereken insandır. Çocuklarımıza, babamıza, annemize, kardeşlerimize, komşularımıza ve elimizin erdiği, gücümüzün yettiği herkese İslam inancına göre yaşamayı öğretmeye çalışalım. Onların cehenneme gitmemesi için, kendimizin de cehenneme gitmemesi için, israf olmamamız için özel gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.